أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي جلديني تولي بكي تربيين وإن نيو دلن زيارة دلن لوكيلتي جتائي مي جتائي من الباح القديم جنا بو نوجوتي ديغال سي شيخ محمد بن المنتقى ابن الشيخ محمد البشير رضي الله عنه تي جانغلي ولا ليرال بوك تري بي ني تودي من الباخر مي تري سي بشير بي نوغي ام مبيكتي دي سانت سون بروم لول دي نيان يالا يت مو ديفال ني توفيق كون جوتاي ميغي تامبلي في نجيل بين وير كود بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه نجيل بين كون سيرين ميغي تامبلي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين جنابو سنت الله جولي سنت بسلام سلام دي واخ نوغي ساكو سنديمبل ياو ادي ديمبلي ياو كيبيت تي لاني ساكو ديمبل دي سنت الله دي جولي سنت بسلام سلام يا المرسلين والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد عبد الله قال مؤلف هذا الكتاب المبارك سميته aji talif jimu cheikh mohammed bashir wax na tan bi bu barkel bi man ko tudde min al bakhadim to moy xewali aji dess ji aji jitmu yalla xewali yalla fi sirat cheikh khadim ci doxinu jar jari al cheikh khadim radhiyallahu anhu moy man ko terele ni moy ab mukaddama la def moy laltay ci guduk xelum serigne bi xel mu rafet gudu sa rafet lay ron mu andi ab mukaddama ci loli radhiyallahu anhu mukaddam bobu ne ko tay mi ngi ci jangale wala ci bir tout tanku serigne bi ak liko sun borom moñale ci ndaw ak mu tuddu ci ñu mbare won tersa ak wu njambarem ak ko samontem ak ko tabam bu lolu jalle muy mukaddam bobu tek ci gestu ci xam xamu tasawuf ab gestu bo xamantene ci xam xamu tasawuf lay aju dina bulul jalle mu leral ci maqamat yaqin yi tek ci jurom ñenti de bunti yi nak no xamal yaqin yi ben fa ben la ko leral do ci tek nak jurom ñenti buntu yo xamantene mu ko tek ci kaw maqamat yaqin yi mo xon jurom ñenti maqam yi mu ndax leral mbirum serigne bi mu nak ci luugé tuddu maqamat yi ak hali yi ci aju ndax serigne bi lool rek la dundu yoy rek noni la ko dan ci lo rek lu def batay muy maqamat yaqini boy fe nak lepp luma ci bind ci serigne bi rek mang koy leral ci bir maqamat yaqini yoy gina buma defé laltay bu ndaw ci leral lan moy maqamay ak lan moy hal ci niko borom xam xamé tasawufi waxe matan nak toftaleb abu talib al makki ci nam terele maqamat yi ci xoot lu xolam non la ko terele bobu la tan ndax tere bobu kat moy ndey fanu tasawuf ci tere bobu lañu jëk leral tasawuf ci ak yatal tayit tere la bo xamanteni kilifa yi dañ ci dan nit ñi dañ ci dan sukkane ku imam khassal ci la sukkane ak ñu ni mel imam khassal ak ñu ni mel abul hasan ash-shadali radiyallahu anhu ci khotul khulum ni khotul khulum di da fay maye ak leer ya khulumuddin mom xam xam da fay maye xam xam lolou moy abul hasan ash-shadali moko wax poisse nak buntu bu jekk bi ma jangale ci tuuk serign bi radiyallahu anhu dam dundé at-tawba buntu ñaarel bi muñu sëriñ bi radiyallahu anhu ñettelu buntu bi ma def ko ci cantuk sëriñ bi ñu doon sante sun borom ñentelu buntu bi ma def ko ci numu yaakaare sun borom wal khamisu juroomel bi ma def ko ci ragal yalla sëriñ bi juroom benel bi ak dadum aduna juroom ñaarel bi ci ak gokkelom juroom ñettel bi ak juroom ñentel bi nak la boole def ko ci ngeureum lo dogal sun borom ci diko sëriñ bi dundé won ak ciofel gi mo amon ci borom rabbe dano bo fe nak len ci buntu yoy nak ci bir buntu yoy nak amna ci len ci ay buntu yo xam dana ay faslu ak ci netali legi nak bu lol jalle ma def ben khatima moy tejj ko tejje tele bi nak sere yi nga xamanteni nit ñu mag ñoo ñu jëmonante nit ñu baax ñi mo leen doon sere ci mom moy borom xam xam muy ay nit yalla ay ak sere lu aj ci karama yi nak karama yi sëriñ mom ci faj ay rag ak safara ay tawat ak soppindi ay mbir ak fajuk ay aajo ak ay kushofat mukashfat yu bari ci lu neub mbir yu neub neub mo man ci bëlu ko leer lolu mu wétal wutul bako buntu bop moy maqam karama dal wutul bako buntu bop ndax kenn mënu ko tak dina ci joxe tout rek ni dimbulé ko ki yeur ci téré bi ngir barkélo waye ku ci bëgg ak mat nak lu gëna mat lolu nak na séti téré kili lenn ci sunu andando yi muy ko men cheikh mohamed amine job adagane amna téré bu tar ñu dugg tudé al minahul miskiya fi al khawaiq al bakiya ak cheikh mohamed bin tello ndax téré ñu ngal tass ni téré ni tass na ay téré yo xamni tud nañ ci karama ay sëri bi yu bare bare ndax karama ay kat mëne su ko dajal dal man bu fekkon ni geej yi dafa nek ay da garab yépp doon ay xalima yit du tax rek manam ñu mëna bind li aji ci ma karama yi nga xamantene sëri bi def na kon lool moy leçon bu jëk bi ñu ñaan yaa dafa nek digël tok ak jëriñu bo ligé ku ñu andi ci wufu muqaddama ci wufu haqqi sheikhina